Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. İyi pazarlar, Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da. Öncelikle destekçimiz Cem Tanır'a teşekkür edelim. Libero'ya ve Açık Radyo'ya desteği için. Sonra Didem Genç Türk'e teşekkür edelim Açık Radyo'dan. Cerattepe'de, Artvin'de şu anda kadınlarla beraber hepimizin haysiyetine... Temsilci gönderdik. Memleketin geleceğine dair nöbet tutan o güzel Artvinlilerin arasında kendisi de Artvinli. Sağ ol Didem her şey için şimdiden. Umarız güzel bir şekilde devam eder biter diyoruz. Evet, bu hafta Artvin'i değil ama Eskişehir'i konuşuyoruz. İleride Artvin'i de konuşuruz. Sopa sporu, Artvin sporu. Eskişehir'i konuşacağız. Bir kent, bir futbol kenti diyebiliriz herhalde. Futbol kültür kenti olarak. Eskişehir'i konuşacağız. Bir konuğumuz var. Ali Yavuz. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Kendisi Eskişehirli. Eskişehir'de doğma büyüme. Evet, evet. Doğma büyüme ama karışık tabii. Nedir? Ailenin kökeni falan karışık. Evet, sonradan karışık da ben Eskişehir'e yerleşiyor. Mimar. Ama aynı zamanda eski futbol kulübü çevirmeni diyebiliriz değil mi? Ya, futbolcu tercümanlığı diyorum yaptığım işe o dönemde. Evet, seste de bir sorun var gibi. O yüzden Volkan da aramızda ama Volkan şu anda işliyor. Ses problemi nedeniyle. Hiçbir... Yani eski bir teknik çalışan olunca ister istemez bir refleks gösterdim. Zaten benim kulağıma da garip garip sesler geliyor. Madem şimdi canlı yayındayız, o yüzden teknik masaya böyle ulaşalım bir şekilde. Şu anda sıkıntı çözüldü ama galiba değil mi? Kendi sesimi duyabiliyoruz. Evet. Dinleyicilerimize de soramıyoruz bir taraftan yani vaziyet nasıl diye. Bu karasal yayında bir dönem sıkıntı vardı, ona benzedi. Yani şu anda bizde bir sıkıntı var ama alamıyoruz, cevap alamıyoruz. Evet, Ali neyse. Biz yolumuza devam edelim. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk tekrar. Aslında biz bu futbol kültürü muhabbetine merakımızı İstanbul dışına da çok taşımak istiyoruz. Hı hı. Ama malum orada da biraz sıkışıyoruz. Dolayısıyla bulduğumuz zaman da hemen arkadaşlarımıza yapışıyoruz. Hı hı. Şimdi Eskişehir'i biliyoruz çünkü önemli bir futbol kültürü kenti. Hı hı. Sıralamadaki yerine bakmayalım. Yok zaten önemli de değil zaten. En son Kasımpaşa maçında taraftarın o kadar fazla ilgi göstermesi ve hani kaybeden bir takıma böyle bir destek veriyor olması bile Eskişehir'in nasıl bir şehir olduğunu, Eskişehir Spor nasıl bir kulüp olduğunu göstermek için bence örnek gösterebilecek bir şeydi. Ne güzel yani, futbol çünkü sadece bir başarı ile endekslenecek bir şey değil. Yani futbol değil. Futbol kültürü böyle bir şey. Yani hı-hı, Almanya'da da, İngiltere'de de bunun örnekleri var. Sen de iyi biliyorsundur. Yani tabii o bahsettiğiniz ülkelerde ikincilik takımları bile, hiçbir iddiası olmayan takımlar bile tribün doldurabiliyorsa, insanlar bunu bir hayatlarının parçası olarak kabul etmeye devam ediyorlarsa, kaybeden takımlarının maçlarına gitmeyi, bu çok önemli bir şey. Bence şu anda Eskişehir Spor taraftarı da buna dair güzel bir mesaj veriyor. Çünkü ligin başında çok umutsuzdu taraftar yine. Şehir de umutsuzdu. Bu takımdan bir şey olmaz diyorlardı. Fakat dibe düştükçe ilgi artmaya başladı. Ben de bu sezon bir süre iki ay kadar Eskişehir'de Eskişehir Spor tercümanlık yaparken takım kötü gittikçe tribün dolmaya başladı. Ben ayrıldım. Şu anda sezon başından beri en büyük ilgi var. Takım en kötü durumunda. Bir de Pasolig'e rağmen. Pasolig'e rağmen aynen. Çünkü Pasolig olmazsa o tribün muhtemelen tamamen dolacak. Aynen öyle. Yani çünkü şu anda yok. Stadın önünden geçerken rastgele giren birçok insan vardı Eskişehir'de. Hadi maç varmış, evet, İçeri girelim diye. Şu anda öyle bir şey yok maalesef. Evet, bu refleksi bitirdiği için TFF'ye teşekkür ediyoruz. Evet, tekrar teşekkürler. Evet. Kendilerine. Ve yani de Türk taraftarında vardır aslında. Takım küme düşüyor, biz destek olalım da gidelim yanlarında olalım en azından şeklinde. Yani 9.luğa 10.luğa oynarken ortadayız, hiçbir iddiamız yok. Burada bir iddia var ya, düşmemekte bir iddia. Taraftarı etkiliyor sanırım bu da. Aynen öyle. Zaten Eskişehir'li arkadaşlarım da ligin başında yani bari çok kötü gitsin de ligin sonunda böyle kurtulma çabamız olur, bütün deplasmanlara gideriz diye öyle bir motivasyonları. Hikayesi daha... oluyor ligin, evet, bir hikayesi oluyor. Açıkçası güzel oluyor. Tabii ama şimdi bu belki birazcık bizim Avrupa futbol kültüründe özellikle İngiltere'den, Almanya'dan, belki İspanya'da ayrıldığımız nokta. Çünkü futbol bir taraftan da hafta sonunun bir keyfi, bir alışkanlık biçimi, bir kolektif bir keyif biçimi. Dolayısıyla o sahada sadece oynanan oyun değil, o aurayı, o atmosferi çocukluktan büyüğe kadar hissetme refleksi geliştirmek. Dolayısıyla o yüzden her maça gitmek aslında bir ritüel haline alıyor. Yani bunun başarıyla bir şeyle hiçbir alakası olmuyor. Yani kent hayatının bir parçası aslında. Aynen, aynen. Yine bu sefer mesleki olarak mimarlıkla alakalı bir kısım da, yani federasyonun ve şu andaki devletin futbolu etkisi, bütün statların şehir dışına, zor ulaşılan yerlere, uydu tabir edebileceğimiz yerlere taşınması. Bu da futbolu ve o etkinliği ve futbol kültürünü şehir yaşantısının dışına atıyor. Mesela Eskişehir'in de stadı şu anda şehrin tam merkezinde, en eski caddesinde ve önünden rahatça geçilebilecek bir yerde. Bir yayanın da rastgele ulaşabileceği bir yerde. Fakat yeni stat şehir dışında başka bir yeri yapılıyor. Ve yine demin bahsettiğimiz gibi maç varmış gideyim demekten uzaklaştırıyor insanları. Endüstriyel futbolun aslında birçok kenti yeniden tasavvur etme biçiminin veya kentin yeniden tasavvur edilme biçiminin endüstriyel futbolunda entegre olma şekli. Bu sadece Türkiye'de olmuyor ama Türkiye'de her şeyde olduğu gibi tamamen plansız, programsız birkaç kişinin aldığı kararlarla oluyor. Yoksa maalesef. Yani futbol taraftarı açısından özellikle kentin içerisinde haftada bir gün böyle bir fasilitenin içerisinde bulunma alabilene bir taraftan festival gibi bir şeydir aslında. Ve bu festivali haftada bir kere yapıyorsunuz ama aklı başında bir futbol kültürüne sahip olarak tabii. Evet, bu Eskişehir hikayesi nasıl başladı? Sonuçta üç büyük takım dışında bir sevdalanma biçimi, hastası olduğumuz bir faaliyet biçimi ama çok tanık olamıyoruz. Sen Eskişehir'de doğup büyüdüğün için oldu herhalde bu. Ya evet, ben bizim evimiz de stadın neredeyse karşısındaydı. Ben çocukluğumdan beri o stadın varlığıyla ve işte maç gürültüsüyle büyüdüm. Bu çocukluk hangi dönemlere denk geliyor? Ben 1983 doğumluyum ve Eskişehir'in hani o parlak zamanları, Anadolu Yıldızı olduğu, işte Galatasaray, Fener'e, Beşiktaş'a kafa tuttuğu zamanlardan çok daha uzak ve karanlık bir dönemi denk geldi benim jenerasyonuma maalesef. Programa girmeden önce Aykut Köksal'la, Açık Radyo programcısı, muhabbet ettik. O şanslılardan. Evet, o da Eskişehir'in yani o da doğmuş, sonra hayatını başka şehirlerde geçiriyor ama onun senle eşit yaş dönemi Eskişehir'in en şaşalı zamanlara. Evet, gerçekten kırmızı şimşek olduğu, Bizans'a kafa tuttuğu zamanlara rastlıyor. Evet, bize maalesef şey geldi. Benim ilk gittiğim maç Eskişehir'in küme düşmek üzere olduğu, 3-0 kazandı ama o sene küme düştü işte. Kahramanmaraş spor maçı. Şeyi de anlamamıştım yani. Üçüncü golü atıyoruz. Ben bir çocuğum. Bizim takımımız gol atıyor ve hiç kimse sevinmiyor. Onun yerine golü atan adama küfrediyor taraftar. Çünkü iki hafta önce çok önemli bir Sarıyer maçında penaltı kaçırmış. Ulan onu atsaydın da bu üçüncü golü atmasaydın diye. ilk gördüğüm maçta oydu. Çok travmatik, kötü bir zamanı. Ondan sonra zaten serbest düşüş, ikincilik, üçüncülük falan gördü takım. Yani benim çocukluğuma bunlar denk geldi. Ama ondan sonra şeyi görmüş olmak en azından sevindirici. Tekrar Konya'daki yükselme maçlarında Aydın'ı finalde yenip birinci lige tekrar çıktığı, yani benim jenerasyonumu Eskişehir Spor'un tekrar kazandığı senede odur. Sonra da yavaş yavaş Avrupa'ya gidiyor. Açılan bir süreci de var, evet. Yani. Evet, evet. Peki sen bu düşüş, serbest düşüş zamanlarındaki maçları takip ettin mi Eskişehir'de? Yani şeyden dolayı, dediğim gibi mahallemden dolayı ve yani bizim oynadığımız yer stadın etrafıydı zaten. Bir de çocuk olduğunuz zaman o yıllarda bilet almaya bile gerek olmuyordu. O yüzden maç varsa gidiyorduk, bakıyorduk. Turnikeci amca oradan alttan geçiriyor. Ya maçlar kötü maçlardı. Çok alt seviye. Takım kötü oynuyor ama işte hayatımızın parçasıydı o stat ve etrafı. O yüzden babayla mı yoksa arkadaşlarla mı gidiyorsun? Ya ilk maçıma babamla gittim. Çoğu Türk genci gibi, Türk çocuğu gibi. Ama şey, ondan sonra mahalle arkadaşlarımla öyle maç varmış diye gittiğimiz bir etkinlikti o stat ve etrafı. Ve alabildiğine rahat herhalde, değil mi? Mahalle arkadaşlarına rahat rahat girip çıkabildiğin şey anlamında, güvenlik anlamında falan da söylüyorum veya yani tabii hiçbir sıkıntı. Herkes tanıdık belki etraftaki. Zaten küçük bir yerden bahsediyoruz. Yani şu anda gene büyükçe bir şehir Eskişehir'de. Karşılaşabileceğiniz insan sayısı zaten çok fazla değil. O yüzden herkes birbirini bilir. Ya işte bu tribünlerdeki bu aşinalık hali özellikle kentte, hoş İstanbul'da da eskiden mahalle yani semt takımı kültürü varken en azından tribünün bir kısmı diyelim. Mesela Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu eski ismiyle, daha eski ismiyle Papaz'ın Çayırı'na kadar gidelim. O dönemde belli mahalleler, belli arkadaş grupları aynı yerlerde oturabiliyordu ve maça yürüyerek gidip gelebiliyordu. Dolayısıyla bu futbol kültürünü de geliştiriyordu. Galatasaray'ın pek böyle şansı olduğu söylenemez çünkü. Yani Mecidiyeköy'de taraftarlık daha dağılmış ama Beşiktaş'ta Fenerbahçe bir şekilde semt kimliğiyle yapışmıştı. Ve o işte birbirine aşina, yani maça beraber gidiyorsun. Maçı beraber izliyorsun. Maçtan çıkıyorsun. Hafta içi yine beraber zaman geçiriyorsun. Bunlar kıymetli şeylerdi tabii. Hoş şimdi durup pasolü geçakasım geliyor ama böyle şeyden. Yapıştır voleyi. Demi voley atasım geliyor. Yani endüstriyel futbolun algılayış biçiminin bile böyle sakat olması birçok bu kolektif keyif biçimlerini zehirliyor. Bak, yeni bir gelişme varmış. Ben de internette okudum, arkadaşlarım bir haber sitesinden paylaşmış. Ben yayıncı kuruluşa çok fazla para vermek istemediğim için almıyorum. Evde izleyemiyorum kendilerini. Ama yayıncı kuruluşun işte Şansal Büyük A kendi programında yeni bir yüz tanıma sistemi getiriliyormuş stadyumlara önümüzdeki sezon. Artık işte taraftarları çok daha iyi tanıyacak. Kaya kaşına kaya yüzü için. Ondan sonra evet, kimin ne yaptığını çok daha iyi bulacaklarmış. Defalarca sahip olmak istiyorlar. Tabii. Ben de bir öneri getiriyorum. Bence artık stadyumlara FBI güvenlik çemberi oluştursun. FBI'ye ihtiyacımız parmak var. Parmak izi, DNA testi bir falan. Bir taraftan da çok doğru dedin. Hakikaten FBI gibi kuruma ihtiyacımız var. Çünkü memleket istihbaratında memlekette patlamalara karşı gösterdiği muhabbet biçimi zaten bizim artık bu tip şeyler içinde uluslararası bir yardıma ihtiyaç olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla yani memlekette yüz tanıyacaksın da ne olacak? Yani pasolik geldi, olaylar ortada. Zaten eyleme geçmeden hiçbir hamle yapılamıyor. Peki Şansal Bey bunu nasıl karşılıyor? Müthiş, inanılmaz bir sistem geliyor diyerek, güzel, işte, parlatarak sunmuş. Az önce hani diyorduk ya, futbol kültürüyle kurduğumuz ilişki biçimi memlekette yıllardır izlenen ve önemli bir futbol yorumcusu veya sunucusu. Ya, futbolun sahibi olarak görüyorum zaten şeyi de. Büyük hani, Ayı. Büyük Ayı ve Lig TV ekibini, çünkü o yüzden futbolumuz hali de ortada yani. Evet, yani soyadında iki harf eksik, yumuşak G ve AA. Yani gerçekten Büyük AA kendisi. Evet, yüz tanıma sistemi. Neyse, biz Eskişehir tanıma Eskişehir tanıma sistemine geri dönelim. Peki bu senin çocukluğundan itibaren, yani hem evde hem sokakta hem tribünde takım birincilikte olsun olmasın, bu Eskişehir Spor'un kent kimliği içerisindeki yeri nasıl oluyordu? Yani bu tip takımlar çünkü kentte sadece tribünde veya maç günü değil, diğer günlerde de, diğer etkinliklerde de bir şekilde var olurlar. Ki böyle bir tarihe de sahipsen. Bunu görebiliyor muydun? Ya şöyle, Eskişehir'de herkes bir yerinden Eskişehir Spor'la alakalıdır. Neredeyse herkes Eskişehir Spor'u tutar. En kötü zamanlarında belki insanlar hani başka takımları tutmaya başlamışlardır ama hele ki son 10 yıldır Eskişehir'de çocuk olan başka takım taraftarı olduğunu hiç zannetmiyorum. Çünkü hep şeyin merkezindedir. Bir şeyler siyah kırmızıdır. Birisi bir logo yapacaksa kendine, aklına bir şey gelmiyorsa kesin siyah kırmızıdan başlayarak yapar mı? En basite. Esnaf hala hani o büyük bayraklar yapıp altına kendi firmasının ismini yazar ya reklam amaçlı. Kesin bayrakla reklam yaparlar mesela, en basit şeyi. Takım kötü gidiyorsa yanındayız Eskişehir'de, birisi bir bayrak asar. Hep şehir hayatının merkezindedir Eskişehir Spor. Ve bu herhalde böyle kalmaya devam edecek. Umarız, yani böyle kalmaya devam etmeyi de çok hak eden bir tarihi var. Yani şu anda değişen tek hani eskiye, o parlak zamanından onu söyleyebilirim. O zaman oynayanların hepsi Eskişehirli gençler, çocuklarmış. Üniversite öğrencileri veya işte Eskişehirli gençlermiş. Şu anda Eskişehir kadrosunda, eğer yanlış bilmiyorsam, Eskişehir'de onun 3 kişi var sadece. Ki iki tanesi genç zaten. Dorukhan'la Fevzi, altyapıdan yeni çıkan çocuklar. Diğeri de rahmetli kaleci Sinan'ın, o zamanların yeğeni. Onun adı da Sinan. Yedek kalecisi var. Başka da şey yok. Futbolcu çıkartan bir şehir değil. Hani futbol kenti olmaktan bahsediyoruz ya. Bana kalırsa onların önemli kıstaslarından bir tanesi futbolcu yetiştiriyor olması. Ve bu anlamda hakikaten futbol şehri denecek galiba bir tek Trabzon var. Bursa birazcık belki. Bursa, Bursa'da sayılabilir. Aslında yeni program yaptık. 11 oyuncunun 9'u Birleşmiş Milletler toplantısını yapabilecek gibi. Bursa şu anda. Evet evet. Ama işte altyapı konusunda. Yine de Bursa futbolcu yetiştirilmesi konusunda. Evet. Yani bu tip futbol kenti takımının en büyük talihsizliği bu endüstri futbolun ve yeni taraftar modelinin takımı görmek istediği biçim. Ondan sonra hiçbiri çıkıp şey demesin yani Bursa'da niye böyle, Eskişehir'de niye böyle. Çünkü sen oradan gelen çocuklarla kurulacak takıma göstereceğin tolerans ne durumda acaba, onlarla yapacak ne oluyor, ama çok daha altları düşünce yine o çocukların desteğiyle çıkılıyor. Çünkü yabancılar hemen gidiyor. Gidiyor. Maliyette adam o kadar para vermek istemiyor o zaman da. Dediğim bir açıdan doğru tabii. Trabzonspor öyle veya böyle büyük başkan felaketlerine rağmen yine şehrin gençlik için oynama potansiyeli olabilecek düzeyde büyük bir takım. Ya bunu sırf Trabzonspor özelinde de söylemiyorum bu arada. Şu anda federasyonunda kayıtlı Süper Lig'de futbol oynayan oyuncuların %15'i 20'si galiba Trabzon ve civarı doğumlu. Yani bence futbol kenti olmak böyle de çok iyi bir istatistik vermiş oldu. Ki ikinci şehir de Almanya bir şehir olarak geçiyor bir istatistiklerde. İkinci şehir de Almanya. İyiymiş. Yani futbolumuz Trabzon ve yani gurbetçi oyuncular tarafından. 82. şehrimiz Almanya. Ki coğrafi olarak da aslında çok da uygun altyapı imkanlarına, tesislerine hatta kentleşme biçimiyle de uygun değil Trabzon aslında. Evet. Ama Eskişehir'de mesela Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle ne bileyim bu altyapı sisteminin çok daha başka bir yerle geleceğini tahayyül etmiştik. Öyle bir şeyler ya oldu. Şöyle Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu şu anda yeni ve güzel bir fasiliteye sahip ve Eskişehir Spor'la ortak çalışmalara başladılar diye biliyorum eğer yanılmıyorsam. Çok yakınında bir tane spor lisesi var. Hatta yeni stadın oraya yapılması planlanıyordu havalarının olduğu tarafa. Ve Besyon'un olduğu tarafa. Orada bir spor lisesi var ve aktif olarak yani hoca yetiştirme amaçlı aslında sporcudan ziyade Besyo'ya eleman yetiştirme amaçlı bir lise. Böyle bir çalışma da var aslında. Bunun meyvelerini çok kısa vadede görmek zaten mümkün değil de. Uzun vadede belki Eskişehir'den daha fazla spor insanı çıkmasına faydalı olabilecek bir proje var. Ben üniversitenin yani bu planının dışında tribüne de önemli bir katkı sağladığını gözlemledim. Özellikle Erasmus'lu Eskişehir sporcular vardı. Allah Allah. Tabii. Değil mi? İyiymiş. Ya çünkü şey öğrenci değişimiyle yabancı bir şehre gittiğiniz zaman isterseniz öğrenciler. Aynı ülkede başka bir şehre gittiğiniz zaman çünkü çok fazla Türkiye'nin birçok yerinden gelip Eskişehir'de okuyan insan var. Bu şehirde ne yapılır diye baktıkları zaman hadi bir Eskişehir'in maçına gidelim kesin herkes der. Ama şu anda yapamıyorlar tabii. Ya şu anda yapamıyorlar. Niye alsın ki bir sene kalacak çocuk burada paso lig biletini? Yani öyle bir etkinliktir. Eskişehir'de ne yapılıyor? İşte bando varmış, eğlenceli oluyormuş, maça gidelim. Bu çok rahat söylenebilecek bir şey Eskişehir'de. Hani okulun öyle bir etkisi var tabii ki. Ha bir de okulların şöyle etkisi olur aslında. Tabii bunların hepsinin paso lig öncesi olarak konuşuyorum. Bir taraftan da yaratıcılık tribünlere koreografi açısından en azından bir yaratıcılık yüklenmesi oluyor. Yani eğer tabii oradaki tribün liderliği buna izin veriyorsa. Mesela Galatasaray'da çiçek niye bitmiyor tribünde? Çünkü Galatasaray tribün liderliği yıllardır hiçbir şey izin vermiyor. Bir hegemonya var. Hegemonya yani, kurdu ama hegemonyada sanki Londra Filarmoni Orkestrası zannediyor kendini. Hiçbir şey yaptığı korkunç. Bence Türkiye'nin en korkunç koreografilerini yapıyorlar. Sadece çok fazla alet kullanıp çok fazla ses çıkarmakla olmuyor işler. Ama niye Beşiktaş'ta sonraki zamanlarda Fenerbahçe'de bunların arttı? Çünkü küçük küçük gruplarda kendi koreografilerini yapabiliyorlar. Maalesef Galatasaray tribünde küçük grup olmak gibi bir şansınız yok. Sen bir taraftan bunu deneyimlemişsin uzun zamanda. Neyse konumuz Eskişehir Spor. Onu konuşmaya devam edelim. Ama Eskişehir'in bu bağlamda bir avantajı şu. Tribünde asıl etkin olan kısım hani birçok statta çekirdekçi denen hiç etkisi olmayan tribünün atmosferine açık tribün. Eskişehir'in asıl tribünü orasıdır. Yani tribün grupları tabii ki var. Aktif olan, deplasmanları kovalayan. Adları ne? Bir Kızılcıklı vardır yıllardır. O da bir Eskişehir'de bir caddenin adıdır. Oranın gençlerinin kurduğu. Ne? Kızılcıklı. Kızılcıklı. Kızılcıklı vardı. Şu anda Nefer diye bir grup var. Onlar da maalesef garip bir pankartla adlarını duyurdular. En son Ahmet Spor maçından sonra. Ne yazmışlardı? Küfür yoksa alalım. Şey işte. Irkçı mı? Evet. Söylemek istemiyorum yani. Tamam. Söyleme, söyleme. Okay. Nefer grubunu o zaman biz konuk listemizden otomatikman çıkartıyoruz. Kızılcıklı hala şeyimizde, parantezimizde. İşte bir de şey, eski Aydar vardır. Aydar. Aydar işte Anadolu Yıldızı Derneği'nin kısaltması. Bu 70'lerden beri olan. Olsun, Aydar'a selam çakmasına sevindik tabii. O da şey işte, kapalı tribünün yanında çok ufak bir açık kısım vardır. Aydar tribünü orasıdır. Şimdi üstü kapandı galiba oranın da ama yani bütün kapalı tribünün yanında üstü açık köşede bir yer. Aydar'ın tribününün orasıdır. Yakışık. Üstte evet, olması evet. Aydar'a zaten. Bir müzik arası verelim. Verelim. Ondan sonra bir telefon evet. bağlantımız olacak. Özgür Top Yıldız'da. Anadolu Yıldızı Eskişehir Spor Kitabı'nın yazarı, iletişim yayınlarından. Sonra seninle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, evet, şarkımız. İki şarkı seçtik. Ali her zaman istediğimiz gibi konuğumuzdan istedik şarkıları. Ali seçti ikisini. Hangisini dinlemek istersin Ali önce? Önce şey ya, düşüşe referans veren Yola Tengo, Our Way to Follow. Dinleyelim peki. Thank you. Evet, tekrar merhaba Libero'dan. Eskişehir Spor'u konuşuyoruz. Konuğumuz Ali Yavuz. Ama şimdilik Ali Yavuz'a biraz ara veriyoruz. Telefonla Özgür Top Yıldız'a bağlanıyoruz. Anadolu Yıldızı Eskişehir Spor kitabının yazarı, iletişim yayınlarından çıkmıştı. Daha doğrusu kitap. Ben de üzerine vakti zamanında bir yazı yazmıştım zaten. Okuduğum en iyi memleket futbol kitaplarından biri. Öncelikle Özgür, hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir karşılayışla hoş bulduk. Vallahi tekrar ve tekrar ellerine sağlık. Hakikaten bir kere iletişim yayını her seferinde teşekkür ediyoruz. Bu memleket ve futbol kültürü dizisi için. Ama ne yalan söyleyeyim, hele tek başına kotardığım bu Eskişehir Spor yazısı hakikaten Eskişehir'e ve Eskişehir Spor'a güzel bir şey olmuş. Hediye olmuş sadece bize değil. Evet. Teşekkürler tekrar. Evet. Böyle kitap dediğiniz gibi bayağı oldu. Hatta yaş olarak da ben 24 yaşındayken basılmıştı. Şu an ben artık 37'lerde falanım. Hani 13 yılı da devirdi kitabın ilk çıkış tarihi. Çok hızlı olmasa da işte yeni basımlarla falan yeni okuyucularla buluşmaya çalışıyor. Ben de tabii Eskişehir'le ilgili genel olarak çalışmalarımdan bir tanesiydi. Bu bir duraktı, önemli bir duraktı Eskişehir Spor. Öncesinde karikatür ve şiir tarihini hazırlamış ve onları kitap olarak basmıştım. Bundan sonra da yine Eskişehir çalışmalarıyla zaten okuyucularla buluşmaya çalışacağım. Ne güzel, Eskişehir meraklarına güzel de haberler oldu bu. Sen de Eskişehir doğumlusun. Peki mahalle senin de tribüne yakın mıydı? Benim şöyle... Sütlüce Mahallesi vardır. Üniversitenin arka taraflarına düşer. İşte Sütlüce, Esentepe, Yıldıztepe. Oralarda doğdum, büyüdüm. 90 yılına kadar orada. Sonra işte o kooperatifleşme süreçlerinde Yenikent denilen tarafa geçtik Eskişehir'de. Ama bütün çocukluğum işte Sütlüce'nin sokaklarında, mahallelerinde yine top peşinde koştu tabii. Ve çarşı dediğimiz kavram tabii otobüse gidilebilecek bir alan olduğu için örneğin işte 10 yaşlarına kadar falan hep o mahalle kültürüyle büyüdük. Sonra çarşıyı keşfedince işte otobüsle inecek kadar hani yaş ilerlediğinde artık şehri de keşfetmeye başlamıştım. Zaten ondan sonra çok hızlı bir şekilde şehri ve şehrin geçmişine merak salıp işte kütüphaneler, kitaplar, Eskişehir'le ilgili yazılanlar, Eskişehir'in canlı tarihi sayılabilecek insanlarla görüşmelere başlayarak bu çalışmalara yaklaşık 14-15 yaşlarında başladım. Bayağı erken başlamışsın. Peki evet. Eskişehir Spor'a mı önce merak saldın yoksa Eskişehir'e mi önce merak saldın? Evet, şöyle Eskişehir'e merak saldım ve Eskişehir'de o dönem ben kendim karikatür de çiziyordum lise dönemlerimde. Ama şey, her başlayan gibi tabii ki çok amatörceydi. Hani çalışarak ve belli bir zaman sonra ilerleyecekti ama o dönem bir tane abi diye anlatıyorum ama sanırım bilecektir insanlar. Mesut Ceylan, bu senarist Leman'da yazmıştı o zamanlar. Komiser Shakespeare'in senaristi. O dedi ki yani Eskişehir'in bir potansiyeli var karikatürde diyerek onu kastetti aslında. 10-15 kişi kendi dönemi ve bir önceki 80'lerden itibaren bildiği kişileri kastederek böyle bir şey söyledi. Bence de sen bu yolda devam et, onları bir araştır dedi. Biraz meraklısın dedi, araştırmacı karakterin de var dedi. Dolayısıyla o yöne yönlendirdi beni. Ben karikatür çizerliğini o anlamda bıraktım. Onun dediği o bolluğun bayağı bir 4-5 misli kadar 50'lerden 40'lardan itibaren karikatürcü saplayarak bir kitap hazırladım. İşte kitabı dediğim gibi 15 yaşlarında falan bitirdim. Ve bunu hazırlarken işte kitap nasıl basılır, nasıl sponsor bulunur, bunların hiçbirini düşünmeden tamamen normal işte bir ödevmişçesine, kendime ödevmişçesine gibi bunu hazırladım. Sonunda o karikatürcülerden bir tanesi ki şu an Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, o dönemde üniversitede bağlantıları vardı. Bitirdiğinde getir dedi klasörünü. Götürdüm ve 7-8 ay bekledim. Gerçi o işte prosedürlerin ayarlanması gerekti büyük ihtimal. Bir vakıf vasıtasıyla da, üniversitedeki bir vakıf vasıtasıyla da 96 yılında kitap olarak basıldı bu Eskişehir'de karikatür araştırması. O zaman hızlı bir şekilde Eskişehir Spor'a gelelim. Tamam. Arada karikatürden sonra şiirle ilgili Yunus Emre'den başlayarak işte o dönem 98 yılında çıktı kitap. 98'e kadar yaklaşık 120 tane Haydar Ergülenli, Enis Baturlu, Senur Sezerli bir kitap. Eskişehir Antolojisi, ismi de Eskişehir. Şehrin adına da gönderme yapan Eskişehir isimli bir kitap antoloji hazırladım. Bütün bunlar bittikten sonra 98'de zaten ben üniversiteye başlamıştım. Artık üniversite yıllarında sadece derleme toplamaları yaptım ama herhangi bir kitap hazırlığı olmadı. Okul bitiminde ben artık genel Eskişehir kitabından soyunmuşken İletişim Yayınları bu futbol dizisine başlamış. proje olarak. Ve Trabzonspor kitabı da hazırlanmak üzereymiş büyük ihtimal. İşte Tanıl abi bir şekilde Eskişehir'den tanıdıklarına haber salıyor. Böyle bir çalışacak birisi varsa diye. Onlar da beni buluyorlar Eskişehir'le ilgili yaptığım çalışmaları bildikleri için. Ve ben Eskişehir spor kitabına özellikle soyunuyorum. Genel Eskişehir kitabını yine rafa kaldırarak. Bir 7-8 ay araştırması sürdü. Gazeteler, kişilerle görüşmeler vesaire. 3-4 ayda oturup işte yazım aşaması sürdü. Yaklaşık bir yılda hazırladığım bir kitap oldu o. Trabzonspor kitabını da Tanıl abi bir jest yaparak benden sonra yayınlamış oldu. İşte futboldaki öncülüğünüz, konumunuz itibariyle Trabzon zaten sizden sonra geliyordu diye. İlk Eskişehir spor kitabıyla aslında bu kulüp tarihi başladı diyebiliriz. Demek öyle. Trabzonspor'dan önce geliyor yani Eskişehir spor. Evet. Ama bir taraftan sen program başından beri takip ediyor musun bilmiyorum ama futbolcu yetiştiren kent olma özelliği bugün Trabzon'la aynı durumda değil herhalde. Evet evet, bugün değil. Benim dediğim tabii bu 60'lar ve tabii, önce tabii. 40'lardan itibaren evet. Başladı süreç. Şöyle bir örnek verebilirim. 40 yılında Anadolu, yani Fenerbahçe'yi finalde yenerek Eskişehir Demirspor Türkiye'ye Anadolu kentine ilk şampiyonluğu getiren takım. Dolayısıyla Eskişehir spor oyuncusu da futbol mahallesi gayet başarılı. Demirspor hem kulüp takımı, işte şu an Tülomsaç dediğimiz kurumun bir takımı. O dönemki birçok Demirspor gibi, farklı şehirlerdeki gibi. Ama bunların içinde de en başarılı olanı, çünkü şampiyonlukta taşlandırmış bu çalışmalarını, başarılarını. Dolayısıyla Eskişehirspor'un öncesinde Eskişehir'deki futbol potansiyelini Orhan Şeref Apak yönetimi değerlendirmek istiyor. Ama aslında sadece bu Eskişehir'e özel değil. O dönem evet. Tarihlere bakarsak, futbol kulübü tarihlerine, hepsi yaklaşık olarak işte 64, 65, 67 o yıllarda 69. Kurulmuş. Evet, bir proje olarak Anadolu'ya yayma projesinde bunu en çok karşılığını bulan, geçmişinde de işte dediğim gibi aslında bir potansiyeli hazır tutan, elinde tutan Eskişehirspor yakalıyor ve kurulduğu yıl ikincilikte başlıyor tabii ki. Aynı yıl şampiyon oluyor ve birinci lige yükselme başarısını gösteriyor tek sezonda. O sene Başbakanlık Kupası'nı da kazanarak kurulduğu yıl iki kupayla birinci lige çıkıyor. Dolayısıyla futbolcu olarak da o dönem Eskişehirspor'da oynayan zaten çok hani isimli, bilinen futbolcular var ama Eskişehirspor'da forma bulamayıp İşte Gençler Birliği'ne giden, başarılarıyla Fenerbahçe'ye giden yine o dönem çok fazla insan var. Günümüzde evet dediğiniz gibi Eskişehirspor'un artık öyle futbolcu yetiştirecek futbolcular vardır. Mahallelerde çocuklar vardır ama o vizyona sahip aslında yöneticiler yok. Hani açık söylemek gerekiyor. Peki Eskişehirspor'a sadece veya Eskişehir kentine bunu sormak veya yapmak haksızlık olacak. Çünkü memlekette de oldukça çöl bir alan futbol kültürü. Yani şimdi futbolcu yetiştirmekle ilgili açtım ama futbol kültürü açısından da devam edeyim. Çünkü bu kitap çok şumullü bir kitap. Seninle bir canlı yayında da program çevirmek isteriz. Çok özetle. Futbol kültürü açısından da aynı durumda gibi de geliyor bana Eskişehir kenti. Yani ama tekrarlıyorum. Bütün kentleri içeren bir şekilde nerede düzgün bir futbol kültürü var ki Eskişehir'de de geçmişten çok daha iyi bir yere gelsin. Yani geçmişe kıyasladığın zaman futbol kültürünün, o Eskişehir'in o her yönüyle muazzam halinin bugünlerdeki vaziyetini nasıl değerlendiriyorsun? Bir soru daha. Özgür merhaba, Volkan ben de, programın diğer yapımcısı. İyi program. Sağ ol. Bu soruyu ek olarak şöyle bir şey de getirmek istiyorum. Hani belki Kemal Unakıtanların el atmasından sonra da Eskişehir sporu olan sempati veya işte Eskişehir sporluluğa olan bağlılık biraz zedelenmiş olabilir mi bugüne dair? Yani olabilir aslında. Eskişehir sporu biraz böyle 80 sonrasında, işte 87'lerden sonra falan, o hani en son 88 düşüşünden sonra bu anlamda hani çok eleştirebiliriz. Ama bir hırçınlık oluşuyor tabii, başaramayıp ya da komşu illeriniz bir yerlere geldiğinizde siz hala gelmediyseniz bu sefer o işte dediğimiz siyaset yoluna gidiliyor vesaire. Kaldı ki ona da zaten hani ha deyince olan bir şey değil. İşte şartlar, konjüktür vesaire derken o fırsatı tırnak içinde değerlendirmiş oluyorlar ama şeyi çok iyi biliyorum ben, yaklaşık işte kitap çıktığından bu yana İstanbul'da yaşadığım için hani o çok keskin bir dönüş oldu o seçiş. Sempati duyanlar vesaire, ama Eskişehirspor'un daha önceki tam tersi, dışarıda seveni bol bir takım. Yani Antalya'da olsun, farklı şehirlerde olsun. Çünkü futboluyla, o lezzetli futboluyla, işte dediğiniz gibi taraftarların yaptığı hoşa giden, göze hoş gelen koreografilerle vesaire. Ama o siyaset içine girdiği zaman o şeyi çok büyük keskin bir kaybediş oldu bence de taraftarlar olarak Türkiye çapında. Ama yılların verdiği o başarısızlık, işte yöneticilerin vurdum duymazlığı, iş bilmezlikleri vesaire. Daha önce işler yine şehir içinde kotarılabiliyordu. İşte bu ilk kuruluş yıllarındaki yöneticilerin isimleri hayırla yad ediliyor. İşte parası olarak para zaten lazım, her dönem lazım. Yalçın Kılıçoğlu işte Eskişehir'in önemli firmalarından birisinin sahibi. Ama genç yaşta kaybedince zaten çöküşün başladığı yıllara denk geliyor bu yıllar. 73'lerden 74'lerden sonra ilk darbeyi alıyor. Veya Aydın Begiter gibi işte günümüzde, ya da günümüzde dediğim benim kitabı yazdığım dönemlerde böyle Gençler Birliği'nin cavcavına benzeten, işte iş bitiren bir yönetici profili var. Bunlar İstanbul basınıyla da çok ilişkileri var. Gerektiğinde haklarını işte Milliyet'te spor sayfalarında başyazı yazacak kadar işlerini biliyorlar. Şeyleri biliyorlar. Şu an hani işte o 80'lerden sonraki o futbolun para odaklı, endüstriyel olması vesaire konusunda biraz aslında geride kaldı. Kaldı ki şehrin de rekabet halinde olduğu Bursa'yla da 60'larda 70'lerde böyle hani gelişmişlik endekslerinde falan hep yarıştığı Bursa'ya aynı dönemlerde aslında hem futbolda hem de şehirleşme anlamında, işte sanayileşme anlamında yol vermiş oldu, geride kalmış oldu. İşte Bursa o otomotiv sanayileri vesaire yatırımlarını aldı. Eskişehir Spor'un o 80'den sonra genel olarak bir düşüşü söz konusu. Aynen Trabzon gibi endüstriyel futbolla ilişkisi nedeniyle. Yani çok güzel bir ilişkisi olmamış Trabzon'un gibi Eskişehir'in de. Son sorumu soracağım o zaman. Dediğim gibi bu muhabbete kaldığımız yerden canlı olarak devam ederiz sonra. Peki Amigo Orhan kültünün tribünlerde yarattığı bu hem duyarlı, nazik ama aynı zamanda alabildiğine keyifli tribün halinin tribünde bir şeyi devam ediyor mu? Çok aslında şöyle, yine dönemleri de düşünürsek 60'ların o hani yine böyle karikatürize ederek söyleyeceğim, işte dünyadaki çiçek çocuklar vesaire, o naiflik ya da işte televizyonun, internetin şuyun buyun olmaması, hani tek odak noktasının futbol ve orada kendinizi gösterebilme. Bir de taşla sonuçta Eskişehir'e de ne dersek diyelim o yıllarda. Hani İstanbul'un hoşuna gidecek, Türkiye'nin hoşuna gidecek şeyler için kafa patlatma vesaire. O incelikler maalesef tabii ki şey, zaman içinde kaybolmuş diyebiliriz. İşte Amigo Orhan'ın kitapta da böyle bahsettiğim NASA ile yazışmaları evet, var. Evet, onları konuşacağız. Kraliçe'ye gönderdiği çiçekler var falan. Yani o inceliklerinden hiçbiri yok. Ama ben yani şu eleştireceğim tabloda, hani saç ayak dersek, işte yönetici, futbolcu, taraftar dersek, ben her zaman taraftardan yana olacağım. Çünkü taraftar bu kadar kulüp küme düştü vesaire. Tek küme düşmeyen aslında taraftar. İşte dün bir maç vardı Kasımpaşa'da, yine 2000-3000 kişi 30 tane otobüse atlayıp gelebiliyor. O anlamda hani sayısal olarak vesaire hiçbir şey kaybetmemiş. Bir de şey, tabii anne babalardan, dayılardan, amcalardan o kültür hep besleniyor. Hani farklı şehirlerde bakıyorsunuz Kayseri'nin stadına, televizyon kamerasını çevirdiğinde işte çorak bir şey görüyorsunuz, seyirci, taraftar görüyorsunuz. Eskişehir Spor o anlamda hani taraftar olarak biri, ama dediğiniz gibi şimdi tabii tek Amigo Orhan ve onu yönlendireceği bir kitle olamıyor. İşte biraz önce ben konuşmanın sonlarına yetiştim. Farklı gruplar var. Farklı gruplara bağlı farklı işte yönelimler, belki siyasi olarak işte yaklaşımlar var. Dolayısıyla o tek vücut da kaybolmuş durumda. Peki Özgür, çok sağ ol. Dediğim gibi umarız bir fırsat bulup burada karşılıklı konuşuruz. Tamam. Size iyi sohbetler. Sağ ol. Ben de dinlemeye devam edeceğim. Sağ ol. Teşekkürler. Evet Ali, bu arada beklettik de seni, kusura bakma. Özgür'le tanışmamış olmanız da talihsizlik. Siz de umarız karşı karşı tribünde veya başka bir alanda. Mahallelerimiz uzakmış ya, yeri söyleyince. Ama senden bir açıkta 6 sene gibi bir evet, uzaklığı var Özgür'ün. Bir taraftan da orada bir açtı muhabbeti, yani daha doğrusu senin sorun üzerinden bu siyasetin müdahalesi, ki aslında sadece Eskişehir'de değil, bu birçok kent takımında bu boynuna atkı alıp, artık siyasal mitinglerde de olmaya başlamıştı. Bu boynuna atkı alıp göya bir günlük miting sırasında veya bir dönemlik şey faaliyet sırasında o takımın taraftarı olup takımı bir yerlere getirmeye propagandası yapıp bunun da karşılık bulması bence. En ya şöyle bu arada. Kemal Unak'a katan Edirneli bu arada. Evet, Eskişehir'de yani olan bir insan da değil. Milletvekili o, olmuş muydu oradan? Oldu, oldu. Şey milletvekili oldu. Evet. Ha, o yüzden zaten. Yani Edirne'den riskli olabileceği için Eskişehir'de oldu. İşte Eskişehir'den size bakan çıkartacağız. Bu bakan size destek verecek ve Eskişehir sporunuz tekrar eski güzel günlerine geri dönecek propagandası. Bunun da sebebi bana kalırsa şuydu. Eskişehir halkı çoğu zaman belediye başkanlarının takıma çok fazla destek vermediğinden şikayetçilerdi. Ve son sıkı taraftar olan belediye başkanı Aydın Arat zamanında takım tekrar birinci lige yükselmişti. O yüzden şey inancı var bana kalırsa şehirde. Devlet el atsın. Yani belediye başkanı veya işte ama yerel yönetim bir yetkili bize destek versin ki biz o zaman başarılı olabiliyoruz gibi garip bir inanç evet. var. O yüzden Unak'ın hamlesi inanılmaz bir karşılık gördü ve yani maalesef diyeceğim takım o şekilde yükseldi. Tabii Sergen'i transfer tabii etti yani falan. Şeyde, efsane Sergen. Bolu spor maçında zaten galiba o da şeref tribünde atkısıyla yine oradaydı. Şimdi bir müzik arası verelim. Ondan sonra yani çünkü siyaset müdahalesiyle bir yerel yönetimin bir futbol kulübüne müdahalesi arasında. Tabii canım bambaşka şeyler. Fark var ama bunu da yine de bir tartışalım. Sana soracağım çünkü. İkinci şarkımız tribünlerden mi geliyor? Vallahi Eskişehir'in hadi. İçinden. Ya şöyle yıllardır Eskişehir'de aynı şarkının yeni kayıtları çalınıp duru statta. Belki tek yerel sanatçımız Mithat Körler'in işte bir tane şarkısı hep böyle yeni remixiyle beraber kesin maç öncesi dinletilir insanlara. Evet evet. O zaman merak ettim şimdi dinleyelim. Dinleyelim. Anadolu'nun yıldızı, kalplerde siyah kırmızı, şahlanıp kırmızı şimşek, sahalarda deli fişek. Anadolu'nun yıldızı, kalplerde siyah kırmızı, şahlanıp kırmızı şimşek, sahalarda deli fişek. Haydi bastır sesini, kalelerde eserin, şanlı taraftarınla, şanlı yolluklar bizim. Haydi bastır sesini, kalelerde eserin, şanlı taraftarınla, şanlı yolluklar bizim. Hep birlikte vursun eller, çaksın kırmızı şimşekler, tüm takımlar gelir dize, şahlanalım SS diye. Hep birlikte vursun eller, çaksın kırmızı şimşekler, tüm takımlar gelir dize, şahlanalım SS diye. Haydi bastır SS'in, kalelerde SS'in, şanlı taraftarınla, şampiyonluklar bizim. Haydi bastır sesin, kalelerde eserin, şanlı taraftarınla, şampiyonluklar bizim. Evet, serbest düşüşün nedenini biraz abartılı yorum olacak ama bu kişisel yorum tabii. Bunu tribünde dinlemek, düzenli dinlemek bir şey, atılık yaratmış mı diyelim. Neyse evet. Uzatmayalım. Konuğumuz Ali Yavuz, Eskişehir Spor'u konuşuyoruz. Taverna müziği ya. Uzatmayalım dedim oradan. Şimdi bir taraftan bu Kemal Unakıtan'la başlayan bir müdahale sürecinin, siyasetin futbola müdahale sürecini konuşmuştuk ki sadece Eskişehir'de olmadı, birçok yerde oldu. Bu tipik 80'ler sonrası devletin futbolla kurduğu ilişkinin örneklerinden biri de ama bir taraftan yerel yönetimlerin futbolla ilişkisi eskiden beri bakidir, önemlidir. Ama yani gidip bir yerel yönetimin bir futbol takımı kurması, korkunç paralarla transfer yapması benim için çok anlamsız bir şeydi. Ki zaten şu anda onun sürdürülebilir olmadığını görüyoruz yani, Eskişehir'in mevcut durumundan. Bir futbol takımı o, yani yerel yönetim bir kente hizmet etmekle mükelleftir. Seçilmiş bir şey, valilik değil sonuçta, halk seçmiş ve oraya hizmet futbol takımlarına yardım eder. Ama buradaki sürdürülebilir futbol oynayacak alanlar yaratarak, gençlere bu imkanları tanıyarak, orada bir yapı kurarak, bir strüktür kurarak bunun kulübe sürdürülebilir şekilde bu kaynakların akacağı bir ortam yaratır. Yani bu işe birazcık kafa yorar. Gidip o kadar para vererek, transfer yaparak veya tamamen destek vererek değil. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Yani verilen destek sadece buyurun size para, istediğiniz adamları alın, bir şekilde başarı gösterin insanlara, biz de propagandamızı yapalım'a dönüşürse olmuyor, yürümüyor. Çıkacak olan tablo maalesef Eskişehir'in şu andaki durumu. Çünkü büyük oyuncu aldığınız zaman, ya burada yönetici, yani futbol yöneticiliğinin yanlış yapılışına süper bir örnektir bu da. Hesabı çünkü şeye göre yapıyorlar. İşte ben şu kadar para veririm, bu kadar para verirsem şu sırada bitiririm, bu sırada bitirirsem bu kadar parayı kazanırım ve takımı döndürürüm. Bir de onun dışında ihale şeyine göre kuruyorlar. Yani düşünsene, bir futbol kulübünün başkanlığı büyük takımlar içinde, küçük takımlar içinde böyle. Korkunç bir taraftan da ihale sisteminde veya iş alanında birçok insanı kafadan elemen demek oluyor. Çünkü dokunulmaz bir alan elde ediyor. Ya Eskişehir Spor'un da bundan bir önceki başkanı işte Pancar Kooperatifindeki karışık durumlarının da üstesinden politik güç sahibi olarak çıkmak için Eskişehir Spor başkanı olup orada kalan ve delicesine borca sokan bir karakterden bahsediyoruz. Ondan sonra da şimdiki yönetimde o borcu nasıl eritirim derdinde çok dar bütçeli bir kadroyla yola çıkıp küme düşme potasında olduğu için suçlu durumunda da şu anda şimdiki yönetim var. Bu arada öyle bir Beşiktaş'ta ikilimin arasında yaşamadan. Bir taraftan da bu delege sistemi, yani hiçbir şekilde işte futbol kültürü hakikaten bir kentte veya taraftarında veya yöneticinin de delegesinde olması bu açıdan önemli. Sen bir takım kur ki yıllarca ona buna bağlı kalmak zorunda kalmadan başarılı olsun. Ya ki yani öyle bir takımı kurmak ve yönetmek o kadar da zor bir şey değil. Bunu da gene daha önce çalıştığım bir kurumu örnek vererek söylemek istiyorum. Büyükşehir Belediyespor, hani herkes devlet desteği falan diyordu. Büyükşehir Belediyespor kendi kendine yetebilen küçücük bir kulüptü ve tam tersine amatör, yani futboldan kazandığı parayı amatör şubelere dağıtacak kapasitede bir şeydi. Yani toplam 10 kişi tarafından yönetiliyordu. Hiç taraftar yoktu. Evet. Ama bu takım hala şu anda bir şekilde yürüyebiliyor. O kadar da zor bir iş değil aslında. Onu söylemek istiyorum ki o yöneticiler de dünyanın en müthiş hani futbol ve yönetim dehası insanlar değiller. Taraftar yani olmamak bazen avantajlı olabiliyor. Çünkü herhangi bir baskı görmüyor. Beklenti ya da boz baykuşlar gibi bir taraftar grubun varsa hiçbir beklenti olmuyor. Yani işte. Onları da bu arada yaptılar, gönderdiler. Bitirdiler tabii mi? Ki bitirdiler. Çünkü kim bitirdi? Sağ olsun Göksel Gümüşdağ çok sevmedi onların şeyini. Tabii ki sevmez Göksel Gümüşdağ da yani şuraya bak. Onların zaten yerine ikame edildi şimdi işte 1453 Başakşehirliler gibi böyle bir nefis. Daha atılgan bir şey grubu. 1453 Kartallar gibi. Ama onların da süresini anladık. Çok net görebiliyoruz. Siyasal bir yapıyla birlikte arkadaşlar da uzun süre devam etmeyecektir. İşte eldeki malzeme zaten sana ne olduğunu söylüyor veya ne olacağını söylüyor. Neyse Eskişehir'e geri dönelim. Peki sen Eskişehir Spor'da da tercümanlık yapmıştın değil mi? Evet, bu sezon başında. Bu sezon başında bir iki ay kadar 7 maçlık bir 8 maçlık bir dönemde Skibe vardı takım. Geldiğinde Skibe vardı. 3 hafta sonra Skibe ile yollar ayrıldı ki hiç istenmeden ayrıldı. Başkan ve Skibe çok iyi anlaşıyorlardı. Ama şehir istemiyordu Skibe'yi bir sebepten dolayı. Çünkü bunu da anlamam. Şehir istememesi ne demek? Adama mesela kötü mü davranıyorlar? Ekmek almaya gidiyor. Trip mi atıyor yani? İnanmıyorlar. Bu adam başarılı olamayacak. Daha maçın 5. dakikasında mesela Skibe istifa diye bağırılmaya başladı. Ulan çünkü servis yapmıyor. Düşünsene yani. Ya kardeşim bir döner bir pozisyon. Yok kardeşim git. Yok sana şey. Sonra ekmek yok burada diye. Yani Tarata sevmiyordu Skibe'yi. Hiç inanmıyorlar. Daha önce de gelmişti. Yani. Daha önce de gelip başarılı bir dönem geçirip sonra zannedersem Hamburg'a, Almanya'ya güzel bir takıma transfer oldu. Hatta işte Dede vesaire onun zamanında mı gelmişti? Dede döneminde Skibe'nin ikinci gelişinde tekrar geldi. Skibe'nin üçüncü gelişi yani bu. Yok ikinci gelişi bu. Tamam. Gelip gene düşme potasındaki takımı kümede tuttu. Ve bu sezon başında kötü başlayınca ayrıldı. Peki o zaman da mı sevmedi şeyi? Yok, o zaman bir sıkıntı yoktu. Fakat şöyle bir algı da vardı. Skibbe tarafta transfer istemedi. Haberler bunlar çünkü. Şey, elimizdeki kadro yeterli. Bununla biz kümede kalabiliriz. Ben transfer istemiyorum dedi bana diyen yani, bir başkan. Şeyik tok hoca istemiyor. Aynen öyle. Daha çıtayı yüksek geldi. Çünkü daha önce paranın aktığı, çarşur edildiği dönemde bu takıma işte Ümit Karanlar, Erkan Zenginler, işte Dede geliyor. Dede çok büyük isimli kariyerli bir insanlar, futbolcu Alman. Mesela Chris Boyd gibi bir adama milyonlarca euroyu sadece 15 dakika oynasın diye verebilecek cömertliğe sahip bir yönetim varken bir yandan karşınıza şey çıkıyor. Hiç para harcamak istemeyen bir hoca çıkıyor. Peki şehir de bundan çok hoşlanmadı. Şehir bunları tahayyül edemiyor mu? O, okuyup hani bu işlerin, bu çünkü başka takımlar var örnek olarak bu işlerin yürümediğini gösteren bu parayla pulla. Bu şehir ne hale gelmiş ya? Ya maalesef bak, böyle koca bir şey durum var. Koca Eskişehir'e tırıp atacağım şimdi. Ya şimdi mesela devre arasında gene şeyin taraftarını da birazcık ittirmesiyle 13 tane transfer yapıldı. 13 güzel. Tane. Çoğu çok ucuz transferler diyebilirim. Hani şey, pazarda son kalanlar toparlandı ya birazcık sırf da. Sırf takıma biri gelmiş olsun, bayrak önünde formayla bir poz verilsin diye yapılmış gibi. Yani bir iki tane gene yani. Taraftar iyice bunu seviyor. Şey var, transfer var gene. Ama yani bir önceki kadrodaki içeriden de bildiğim sıkıntılı ortam şu anda aşılmış durumda, onu söyleyebilirim. Hani şey, Skibbe'den sonra bir İsmail Kartal vakası yaşandı Eskişehir'de. Ben de tam orada zaten... yeter dedim. Orada yeter dedim. Şartel'ler yani, attı galiba orada. Galiba daha fazla dayanamayacağım. Hayır, nasıl attıysa Şartel mesleği bıraktı. Şeye döndü, mimarla şantiyeye döndü yani. Futboldan soğudum o şeyde son dönemde. Her neyse çok da... İsmail Kartal zaten Fenerbahçelileri de futboldan soğutmuştu geçen sene. Neyse, çok dedikodusunu yaptım da. Ondan sonra ama şeyi biliyorum. Şahıslar hakkında konuşmuyoruz. Ya şu anda hocanın bütün o olumsuz havayı yok ettiğini ve yani daha huzurlu bir şekilde çalışan bir futbolcu grubu olduğunu biliyorum. Zaten o sahada da belli oluyor. Daha şimdi Samet Aybaba var. Daha çok gol atan, oynamaya çalışan bir takım var en azından şu anda. Daha hevesliler en azından. Ben bu taraftarın sürekli transfer istemesini, böyle hani sürekli bir gelen giden olmasını toplum olarak Konar Göçerliğimize bağladım biraz evvel. Ne dersin? Yani hep aynı adamlar olması, bir değişiklik olsun. Bu saatte istiyor. Açılacak tartışma mı yani şunu şurası? İşte kaç bak haftaya orta açıyoruz. Sosyolojik vaka açıyoruz. Bu başlıklı bir program talep ediyorsun yani. Peki bu Eskişehir taraftar şehir bunlar maç öncesi falan toplanma alanları, hani Eskişehir'e Pasolik ileride kalkacak inşallah. O zaman i̇nşallah. Eskişehir'e gittiği zaman... Nasıl ya, FBI gelecekti? Dur, Eskişehir'e gitti mesela, futbol izleyecek. Nerede toplanır bu hali? Nerede maç öncesi falan? Onlarda bir tüyo yani, ver bari. Pasolik bittikten sonra yeni stada geçmiş olacağını takımın düşündüğümüz zaman hemen karşısında gayet güzel bir park var. Parkta toplanıp ondan sonra oradan yürüyerek stada geçecek çok güzel bir ritüel şeyimiz var. Şu anda stad etrafındaki ufak tefek büfelerde toplanılır. Oralarda maç öncesi muhabbetler. Atatürk Caddesi ve eski adı Savaş Caddesi, şimdiki yine adını değiştirmişler bilmiyorum. Barış Caddesi yapmışlardır herhalde diye düşünüyoruz Yılmaz Büyükerşen. Peki o zaman güzel bir muhabbetle keseyim arayı. Peki. Özgün kitabından. 1960'lı yıllarda yaşanıyor hadise. Hiç detayına girmiyorum. Mektubu okuyorum. SS'li Amigolar ve Amigo Orhan. Milli gayemiz olan Ay'a muvaffakiyet dolu iniş ve dönüşümüze hissedar olmanızdan dolayı çok çok müteşekkiriz. İnanıyoruz ki cihan şümül keşfimiz beşeriyet için büyük faydalar sağlayacaktır. Bu başarımızda sizlerin iyi dilekleri ve cesaret verici destekleri ve duaları bizleri ayakta tutmuştur. Mütevazi teşekkürlerimizi sunarken bütün SS taraftarlarına başarılar dileriz. Mektubu kim yazıyor? Tahmin edin. Amigo Orhan mı? Hayır, Amigo Orhan'a ve Eskişehir taraftarını yazıyor. Çünkü NASA'dan geldi. Cevap geliyor. Amigo Orhan tebrik için bir mektup göndermiş 69'da. NASA. Çayı koyun geliyoruz. Amerikalılar Ay'a, ya adam bitirmiyorsun ki cümleyi. 69'da astronot ayak basıyor ve memleketten bir mektup, tebrik mektubu gidiyor. Amigo Orhan imzalı. Bunun üzerine cevap veriyor. İmzada komutan Neil Armstrong, kumando modülü pilotu Michael Collins ve Ay modülü pilotu Edward Aldrin. Yani Özgür Topyıldız'a çok teşekkür ederiz böyle bilgi için. Şu memlekette Vizyon. Yani tek başka amigo var mı? Yani 3 tane astronottan imzalı bir teşekkür mektubu alsın. Ya Eskişehir nereden nereye? Aynen işte. Öyle. Şu andaki durum maalesef işler acısı. Kaç dakikamız var? 1-2. Bitiriyoruz galiba artık. Yani yavaş yavaş bitiriyoruz. Evet, güzel bir mektupla bitirdik. Hadi çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sen de umarım yani nasıl bir şeyler yazarsın yakında. Eskişehir'i eski günlerine göndermek için belki NASA'dan bir destek beklene gibi. İğrenç evet. Bir kapanış yapmayayım. Yani, sen müdahale et. Yani NASA ve Eskişehir Sporu olabilir. Bir arada tutacak bir müze tasarlamını bekliyoruz. Bir mimar olarak senden. Evet, konuğumuz Ali Yavuz'du. Konu ve telefonda Özgür Topyıldız vardı. Elbette ki konuğumuz da Eskişehir Spor'du. Bu haftalık bu kadar. Tekrar sağ ol. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.